dobrze? I proszę już więcej nie dzwonić. Nie będziemy tego ani teraz, ani za rok, ani za dwa. Żegnam. Przykro mi bardzo pana informować. Ostatecznie zarząd zadecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. A zanim coś wyślecie, to se sami przesłuchajcie. Ja to puszczałem Pietrzakowi, ale że on mówi, że to jakieś dziwne jest, wiesz, teksty jakieś. No nie biorę tego, sorry. Nie, dziękujemy, My Music nie jest zainteresowany. Do widzenia. Nie, teraz mamy odwrót trochę, Regla jeszcze tak nie schodzi. A to Sky jeszcze. Tego nikt nie kuma. Przykro mi bardzo pana informować, ale ostatecznie zarząd EMI Music Polska zdecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. Dziękuję, do widzenia. To jest mój like. Unsere firma pochwalt ist in der Herausgabe ihres Albums nicht interessiert. Das ist da. Und auf Wiederhören. Wersja polska na zlecenie telewizji polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czeleśniak. Czytał Stanisław Heropolitański. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry, między dniem a dniem wita państwa Witold Lazar. Audycję przygotował Jacek Frencel, a dziś mamy czwartek, czwarty dzień listopada, 308 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Skorpiona, wzejdzie o 6.06, zajdzie o 16.02. Dzień będzie trwał 9 godzin i 26 minut. Imieniny obchodzą Emeryk, Emeryka, Helena, Franciszka, Henryk, Karol, Mścisław, Sędzimir, Olgierd i Witalis. Najlepsze życzenia od trójki. Kalendarium historyczne. W 1493 roku Krzysztof Kolumb odkrył Gwadelupę, archipelag położony na kilku większych i kilkudziesięciu mniejszych wyspach w Małych Antylach w Ameryce Środkowej. W 1922 roku angielski archeolog Howard Carter odkrył w Dolinie Królów grobowiec faraona Tutanchamona, władcy starożytnego Egiptu. W 1950 roku w Rzymie podpisano Europejską Konwencję Praw Człowieka. Jej pełna nazwa to Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z preambułą dokumentu, rządy państw, przyjmując konwencję, chciały podjąć kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw zamieszczonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na podstawie konwencji powołano do życia Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu. W 1956 roku zainaugurował działalność założony przez Henryka Tomaszewskiego Wrocławski Teatr Pantomimy. Powszechnie uważa się, że odegrał wiodącą rolę w rozwoju sztuki mimów XX wieku. W 1983 roku w Katowicach odsłonięto pomnik harcerzy września. Upamiętnia męczeńską śmierć śląskich harcerzy, którzy we wrześniu 1939 roku stawili opór wkraczającym do Katowic niemieckim żołnierzom i bojówkarzom. Rok 2000. Premiera serialu telewizyjnego M jak Miłość. Serial powstał na fali popularności Klanu emitowanego w TVP1. Oglądalność M jak Miłość szybko przewyższyła popularność Klanu, a serial stał się najchętniej oglądanym programem telewizyjnym w Polsce. Każdy odcinek tej produkcji ogląda obecnie ponad 5 milionów widzów. Do tej pory nadano ponad 1530 odcinków. Rok 2014. Na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen pod Berlinem odsłonięto pomnik poświęcony pamięci generała Stefana Roweckiego, zamordowanego tam w 1944 roku. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim jednak to wszystko, to prognoza pogody. Zachmurzenie mamy duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, początkowo również rozpogodzenia. W drugiej połowie nocy postępujące od południa opady deszczu. Miejscami na północy utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 1-3 stopni na północnym wschodzie, 5-6 na wschodzie i północy do 8-9 na południowym zachodzie. Na północnym wschodzie spadek temperatury przy gruncie do -2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.

w wojnie, a nie w pierwszej kolejności niezatrzymanie zagłady. Niczego nie zmieniło w postępowaniu władz polskich również w stosunku do tego, co się działo w getcie warszawskim, co się działo z tymi resztkami Żydów, którzy pozostali na ziemiach polskich, co również nie był priorytet w ich działalności. Naszym gościem był historyk dr Michał Trębacz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Rozmawiał Piotr Łodej. Przypomnijmy, Szmul Zygielbojm został upamiętniony pomnikiem w Warszawie oraz tablicami pamięci w Londynie i Chełmie. Na warszawskim pomniku widnieje cytat z jego ostatniego listu. Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce. W 1998 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W filmie Śmierć Zygielbojma wystąpili m.in. Jacek Chrot, Wojciech Mecwaldowski jako Szmul Zygielbojm, Karolina Gruszka oraz Tomasz Sapryk. Autorem zdjęć jest Piotr Śliskowski. Muzykę skomponował Jan A.P. Kaczmarek. Obraz realizowany jest w polsko-angielskiej wersji językowej, zdjęcia realizowano w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Patronat narodowy nad filmem objął prezydent Andrzej Duda, patronat honorowy objął wicepremier minister kultury profesor Piotr Gliński. Patronem medialnym są m.in. Radiowa Jedynka oraz program trzeci Polskiego Radia. Premiera kinowa filmu w piątek, 5 listopada.